นะฮะเรามากันที่สายสุดท้ายในคืนนี้ก่อนส่งทุกท่านเข้านอนกับเรื่องคุณอาร์ตที่บอกว่าใครทำแก้วแตกครับสวัสดีครับคุณอาร์ต สวัสดีครับพี ่ฮะอาร์ตตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากเมืองทองครับ เมืองทองแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อ๋ออยู่กับครอบครัวครับ อยู่กับครอบครัวแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวหลับไปหมดแล้วนะ ครับผม ถ้างั้นอาร์ตอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับ ครับ อาร์ตกับพี่เราได้คุยกันบ้างหรือยังฮะ ไม่เคยคุยคร ับ ยังไม่เคยคุยเลยนะถือว่าเราเป็นครั้งแรกเราทำความรู้จักกันหน่อยนะนะปกติ เ รา เคยไปดูพี่ป๋องตอนนั้นสมัยในติ๊กช็อกนะครับ เหรอดูหนังเหรอ ไม่ใช่ฮะไปเคยไปฟังที่101ครับโปแก้วครับ อ๋อที่101โห ใช่ครับ สมัย101เลยอะฮะเพราะตอนนี้คุณอาร์ตอายุ44ปีแสดงว่าไปดูพี่ป๋องจากรายการสมัย FM 101ที่อยู่ตรงลาดพร้าว101อะนะ ใช่ครับ ที่เป็นห้องจัดรายการแล้วขึ้นมาดูรูปกันอะนะ ใช่ครับ โอ้ยนานมาก ผมจำพี่ป๋องว่าพี่ป๋องถ้าครั้งแรกผมขับรถ Toyota 3ขวบผมจำได้เลย โอ้ยนานจริงนานจริงตอนนี้มีครอบครัวมีลูกมีเต้าไปแล้ว คร ับ ผม โอเคก็โตกันไปตามวัยเนาะพี่ป๋องก็ลูก2แล้วฮะอ้าวยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะอาร์ตนะ คร ับ พ ี่แล้วปกติอาร์ตติดตามฟังหรือชอบผ่านวิทยุหรือว่าดูผ่าน YouTube ครับ ก็วิทยุบ้างครับ YouTube บ้างครับ สลับกันไปนะนะ ครับ คราวนี้เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับอาร์ตแต่ว่าเกิดขึ้นกับเพื่อน เพื่อนครับผม เพื่อนมาเล่าให้ฟัง นะครับก็คือทริปเขาจะเป็นทริปไปทำป่าครับ อืม ผมเริ่มเกินแล้วนะครับ เอาเลยฮะ ฮัลโหลครับ อือฮึพร้อม พูดที่เสียงมันซ้อนครับ เสียงมันซ้อนใช่ไหม ซ้อนมาครับ ตอนนี้พอถ้ากันพี่ป๋องแนะนิดนึงให้ตอนนี้อาร์ตใช้สมอลทอล์กอยู่ป่ะครับ เปล่าครับไม่ได้ใช้ ใช้มือถือเนาะ ใช่ครับ ถ้าลดวอลลุ่มมือถือให้เบาลง ฮัลโหลครับ จะช่วยได้ไหมถ้าลดเสียงวอลลุ่มมือถือให้เบาลงช่วยได้ไหมครับ กำลังลองดู ลองดูนะลองดูนะลองดูพี่รออ่าฮะ พอได้ครับ พอได้นะ ซ้อนนิดหน่อย ซ้อนอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าพอฟังพอคุยกันรู้เรื่องเนาะ ครับผมได ้อ่ะได้เลยถ้างั้นเนี่ยมาว่าที่เรื่องนี้ฮะที่ว่าเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังแต่มาเหตุการณ์มานานมากนะ30กว่าปีนะ อ๋อสมัยนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมครับ อ๋อเหรอ ก็คือผมสมัยก่อนผมจะอยู่ที่แฟลตบางนา ครับ ครับผมก็คือในแฟลตบางนาเนี่ยก็จะเป็นแบบคือแฟลตก็คือครอบครัวจะเยอะใช่ไหมก็แฟลตห้องติดกันทีนี้เนี่ยเขาก็จะจับกระป๋าแล้วก็จะมีเพื่อนผมเนี่ยชื่อต้นนะครับตัวละครก็มีอยู่6คนมีเพื่อนผมชื่อต้นพี่เก่งพี่เจ๋งนะครับแล้วก็อู๊ดอีก2คนผมจำไม่ได้แล้วใครก็เขาจะไปกระป๋ากันก็คือแม่พ่อแม่ของทางต้นเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพจับกระป๋าเพื่อที่จะไปทำบุญที่วัดบ้านเกิดนะครับ ค ือพิษณุโลกนะครับเขาก็เรียกอะไรมาถึงว่าชวนชักชวนแม่ผมก็ไปนะครับแม่ผมก็จะไปทริปนี ้ แต่ผมไม่ได้ไปเพราะที่ผมติดแข่งฟุตบอลนะผมเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนนะครับก็เลยไม่ได้ไปทีนี้พอเขาไปกันเนี่ยพอเจ้าต้นเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านพอไปถึงจังหวัดปุ๊บไปถึงที่วัดใช่ไหมฮะเขาว่าบางส่วนเนี่ยก็จะไปนอนที่บ้านของต้นใช่ไหมฮะบางส่วนเนี่ยก็จะนอนที่ศาลาการเรียนใช่ไหมฮะเพราะว่าก็คือตัวเจ้าต้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านนะฮะเขาว่าเออเด็กก็เรียกบ้านญาติคนนู้นบ้านญาติคนนี ้ ใช่ไหมฮะเขาก็จะพาไปบ้านตาบ้านยายแล้วเขาก็พาเพื่อนๆที่เขาไปในแกงเขามาก็คือเพื่อนผมในแกงนั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปท่านเองเขาก็ไปเที่ยวกันก็เดินไปเล่นน้ำไปอะไรตามภาษาเขาฮะจนถึงตอนเย็นปุ๊บเนี่ยเจ้าต้นเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดินเย็นเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วดีกว่า เล่นผีถ้วยแก้ว ใช่บอกไปเล่นผีถ้วยแก้วดีกว่าเขาพูดอย่างนี้นะจุ๋มก็ชวนแล้วในกลุ่มผมจะมีประมาณ 2-3 คนที่เชื่ออีก 2-3 คนก็ไม่เชื่อก ็ คือด้วยวัยสมัยนั้นที่มันก็เป็นเรื่องเล่าใช่ไหมฮะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างใช่ไหมฮะเจ้าต้นเขาเขียนกระดาษตามปกติที่เล่นผีถ้วยแก้วครับเขาก็เลยว่าเดี๋ยวไปเล่นกันข้างกำแพงวัดใกล้ป่าช้า ครับ คือเขาก็ลองดีครับเนี่ยขังดีผีเยอะแต่เรียกมาใส่แก้วคือด้วยความขนองเด็กนะในสมัยนั้นอายุ14-15นี่ตั้ง6ไล่กันประมาณนี้ครับ กำลังคึก ทีนี้พอประมาณ 3-4 ทุ่มก็คืออันนี้ผมเข้าใจเลยว่าฟิล ฟิลของบ้านนอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ30ปีที่ย้อนไปเนี่ยมันน่ากลัวนะครับ จริงจริงน่ากลัวจริง เพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่มาเลยนะฮะของไปเล่นกันยากมาช้าพอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกแล้วแก้วมันเลื่อนเขาเรียก4คนใช่ไหมอีก2คนไม่ได้เล่นแล้วพอแก้วมันเลื่อนไอ้2คนนั้นก็บอกให้ฟอร์มหรือเปล่าประมาณว่ามึงเลื่อนกันเองหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยใช ่ ไหมฮะไอ้นี่บอกเฮ้ยกูไม่ได้เลื่อนแล้วทีนี้เขาเถียงมาเถียงมาแล้วทีนี้ไอ้คนที่ไม่ได้เล่นสองคนเนี้ยเขาบอกว่าไอ้มึงลองผมพูดมึงกูนะพี่นะดูภาษาแล้วมึงบอกไอ้มึงลองยกมือที่อันนี้เราหูฟังมึงบอกไอ้ต้นก็บอกว่าเฮ้ยมึงยกไม่ได้ยกได้เดี๋ยวผีเผลอเข้าสิงจะว่าอะไรเงี้ยไอ้คนนี้ยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลยจะหาว่าไอ้มึงโม ้เ ขาบอกเขาก็จะเรียกวิญญาณมาก็พักหนึ่งมันหนึ่งในสองที่ไม่ได้เล่น อ ่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมึงลองเชิญโยมบาลเป็นวะ เฮ้ยเชิญโยมพ่อบาลเหรอ ลองเชิญโยมบาลเป็นวะมีนายโยมบาลที่ออกมาไห ม แล้วที่ต้องพักเลยครับไอ้ต้นมะระบุฟังนะแก้วที่มันเล่นอยู่ครับแก้วที่มันถือกันอยู่อ่ะพี่คิดว่าเล่าฟังนั่นกลุ่มนะ คร ับ มันอยู่บริมันมีควันออกมาจากใต้แก้วพี ่เฮ้ยมีควันเหรอ ครับผมเป็นควันในใต้แก้วแล้วแก้วมันร้อนมากเลยพอแก้วมันร้อนเสร็จกู้มือคือไอ้คนสี่คนน่ะมันก็กระชากมือออกแล้วแก้วมันเสียงแป๊ะคือเหมือนแก้วมันร้าวมันร้าวแตกสักพักเนี่ยไอ้น่าจะเป็นไอ้เก่งหรือเก่งจำไม่ได้แล้วมันบอกผีเหร อ คือมันก็ตะโกนมามันก็วิ่งนี่กูวิ่งใหญ่ๆครับพี่กระจายกระจายเป็นคนละทางแต่ไอ้ต้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านเขาก็จะรู้ทางอย่างที่ไล่ว่าต้องไปทางไหนใช่ไหมฮะเพื่อนเขาก็เรียกเพื่อนให้วิ่งตามมันมา ครับ คือหนึ่งในนั้นเริ่มโกรธแล้วแล้วพอวิ่งเสร็จปุ๊บคือตัวพวกมันเนี่ยเล่นอยู่ข้างกำแพงวัดใกล้มาช้าแต่มันก็จะวิ่งออกมาทางเข้าหน้าวัดคือหน้าโบสถ์ทางเข้าโบสถ์หน้าวัดเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็คือจะมีพวกญาติที่มาจากกรุงเทพอ่ะก็คือน้องที่สารการ เรียนก็คือผู้ใหญ่เยอะ ครับ ใช่ไหมฮะพ่อแม่ของบางคนของเด็กของบางกลุ่มเลยหกคนเนี่ยแล้วก็มีนอนอยู่ในสลาการเรียนมันก็พยายามวิ่งกันโหนก็บอกว่ากำแพงวัดจะอยู่ข้างหน้าแต่มันบอกว่ามันวิ่งกันเท่าไหร่อ่ะมันหกคนเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ไม่ถึงกำแพงสักทีคือมันเหมือนกับว่ามันบอกว่ากำแพงมันใจมากครับยิ่งวิ่งกำแพงยิ่งหนีมันนะมันบอกนี้ครับยิ่งวิ่งยิ่งไม่ถึงยิ่งมันคือวิ่งจนมันเหนื่อยคือหนึ่งเนี่ยนะก็เริ่มไม่ไหวแล้วคือมันใจว่าคือกำแพงอยู่ข้างหน้าแต่วิ่งไม่ถึงแล้วพี ่ แล้วฝั่งยิ่งวิ่งยิ่งไม่ถึงจนมันก็ไม่รู้ทำไงครับแต่พักนึงก็คือบ้านนอกเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นไม ้ คือเป็นไม้เสาไฟฟ้าบ้านนอกพี ่ ไม่ใช่เป็นเสาคอนกรีต แบบ นี้นะมันก็จะมีไฟสลัวแล้วบ้านคนบ้านนอกเนี่ยเขาจะอยู่ห่างกันทีประมาณเกือบ300 เมตรตรงบางหลังนี่ครึ่งกิโลมันก็พยายามวิ่งคือหาทางวิ่งที่จะไปประตูบวชเพื่อจะพาวันเนี่ยเขาไม่ได ้ มันก็เลยรู้ทำไงดีสักพักหนึ่งมันเห็นคุณแก่คนนึงเดินมายืนอยู่ข้างทางคือนั่งลูบหัวหมาอยู่ เดี๋ยวนะคนแก่นี่เป็นผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงครับ เป็นผู้หญิง ครับผมมันเห็นปุ๊บบอกเฮ้ยมีคนละคือด้วยใจคิดว่ามีผู้ใหญ ่ ใช่ไหมฮะเขาก็เลยวิ่งพยายามวิ่งหาคนแก่พอวิ่งเสร็จปุ๊บไอ้ต้นนี่คือวิ่งคนแรกเลยเขาวิ่งตามไปสักพักหนึ่งพอจะใกล้ถึงคนแก่นะฮะพอมันเจอคนแก่ปุ๊บต้นบอกว่ามันเล่าผมฟังว่าคือมันล้มทั้งยืนคือมันถลายคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นลิ้นลูกหลังใช่ไหมมีแรงบอกได้ผมฟังวิ่งไปเห็นหน้าคนแก่ครับมันเบรกแล้วมันสไลด์ไอ้ที่คือมันถลายตกจ้ำเบ้าแล้วไอ้ที่วิ่งตามกันมาเป็นตามกันมาเลย ค นกันหมดพอมันเลยหน้ามองเห็นคนแก่พี ่ คนแก่หันมามองขึ้นมาแล้วแลบลิ้นออกมาพี่ลิ้นยาวมาไหนถึงแบบประมาณพื้นแล้วก็เอาลิ้นไปเลียหน้าหมาครับครับผม โอ้ย เรามองว่าเล่นอะไรกันเหรอพวกแบบนี้ครับสักพักหนึ่งแล้วเขาเยี่ยวแตกบางคนก็คือส่วนใหญ่จะเยี่ยวแตกนะครับแล้วที่ผมฟังผมเยี่ยวแตกแล้วก็ร้องไห้กลัวสักพักหนึ่งมันก็เลยผมจำไม่ได้มากนะแต่ที่ผมจำได้บอกว่ามันเลยยกมือไหว้ที่ฐานพูดว่าผมไม่ตั้งใจไม่ดูแล้วผมกลัวแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็คือไหว้ไปร้องไห้ไป คร ับ ครับผมก็คือผมขอโทษผมอะไรของในระยะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะคำว่าประมาณนี้คือจบตรงนี้ใช่ไหม ยังไม่จบคร ับ คือมันก็พูดบอกว่าประมาณนี้ คร ับแล้วมันก็บอกว่าพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็พยายามจงวิ่งไปเชื่อมแทงโบสถ์ก็คือไปทางประตูเข้าวัดใช่ไหม ครับ แต่ตอนนี้มันวิ่งเข้าไปได้มันวิ่งไปได้หกคนปุ๊บมันตะโกนเข้าไปบอกพี่รอพี่รอพี่รอเข้าไปแล้วผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในสถานที่เขานอนเนี่ยเขาคือเขาจะหลับกันแล้วนะเขามีเท้าในกระป๋า ครับ พระเจ้าออกมาว่าไปทำอะไรกันมาอะไรเงี้ยประมาณจะว่าผมว่าไปเล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเง ี้ ยนะผมก็คือบางคนก็คือเช้ามาก็มีไข้แล้วนี ่ครับ แต่ทีเนี้ยก็คือแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ที ่ คือไอ้ต้นเนี่ยมันต้องเดินกลับบ้าน ครับ มันก็ต้องเดินบอกว่าพอเช้ามาใช่ไหมฮะก็คือทุกคนนอนที่วัดหมดพอเช้ามาเนี่ยต้องเดินกลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่ก็จะพลาดใช่ไหมฮะเขาก็อยู่ที่บ้านเขาเขาก็เชิญในพวกเนี้ยชวนในพวกเนี้ยเพื่อนๆอ่ะกลับไปด้วยบางคนไม่กล้ามาไม่กล้าเดินมาไอ้ต้นก็เดินมาครับ ครับ ไม่น่ามันจะไม่ได้มาเก่งหรือใครครับเดินมาสองคนแล้วมันเดินผ่านมาเนี่ยมันต้องเดินผ่านจุดที่มันนั่งมันเล่นผีถ้วยแก้วมันอยู ่ ใช่ไหมฮะพอเดินหาเล่นอยู่แล้วปุ๊บมันก็เลยเดินย้อนไปดูที่กระดานที่มันเล่นกันอยู ่ กระดานผีถ้วยแก้ว ครับ พี่หมอใช่ไหมฮะมันบอกว่ามันเห็นแล้วมันบอกโอ้ตั้งแต่นั้นมาจนบัดเนี้ยผมไม่รู้มันเล่นมาแล้วแต่ผมคิดว่ามันคงมันเล่นแหละมันบอกกระดานที่มันเล่นกับแก้วที่มันเล่นนะ คร ับ มันเป็นรอยเท้าคนนะพี่เหยียบลงไปในแก้วพี ่ oh. แล้วเป็นรอยไหม้ครับ เนาะ เป็นโอ้โหนี่ผมพูดแล้วขนลุกเลย โอ้ยขนลุกอืมครับ คือเป็นรอยเท้าคนที่ไม่เหมือนคนแบบมันบอกเหมือนรอยเท้ายักษ์นะครับเหยียบลงไปในแก้วพี ่ คือเหยียบแก้วแตกเป็นเสียงแล้วก็เป็นรอยเท้าเป็นผมมันบอกเป็นรอยไหม้อะพี่รอยไหม้เป็นรูปเท้าคนนะครับนะพี่แล้วแก้วก็แตกนะผม ครับ เหยียบประมาณนี้ครับมันไม่เห็นนะมันมันก็บอกว่าผมว่าตั้งแต่ประมาณบอกมันคงไม่กล้าเลยนะพี่ เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนั้นนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเหรอ ใช่ครับ เดี๋ยวนะ คร ับ ครูฟังครับ โอ้โหนี่ขนาดว่ามันเรื่องผ่านมานานมากแต่ว่านี่พี่ชมอาร์ตเลยนะคืออาร์ตพยายามเขาเรียกพยายามนึกไปถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าฟังแล้วเขาก็ประมวลเรื่องออกมามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะไม่เป๊ะเรื่องความจำเพราะมันนานมากว่าฟังสาวสิบกว่าปีฮะแต่ถือว่าน้องก็ประมวลเรื่องในอดีตแล้วมาเล่าในปัจจุบันได้โอ้โหได้น่ากลัวเลยนะอาร์ต ครับ เฮ้ยคือแบบโอ้โหเลยนะคือโอ้ยอยากจะบอกงี้ฮะว่าปกตินะเวลาเราเล่นผีถ้วยแก้วนะอาร์ตว่าฟังนะเรามักจะไม่เรียกผมว่าไม่มีใครเรียกยมพบาลน่ะ คือผมมองว่ามันเป็นความที่ว่าคือมันไม่เชื่อกันมากกว่าครับแล้วก็เลยเล่นแบบพี่เลนก็คือ พี่เลน พูดลองของลองอะไรเงี้ย ใช่เพราะว่าปกติอย่างพี่เล่นผีถ้วยแก้วเนาะพี่ก็ไม่คิดไม่กล้าที่จะเรียกยมพบาลนะส่วนตัวพี่นะส่วนมากเราก็จะเรียกเอาวิญญาณที่อยู่ละแวกนั้นหรือว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่เพื่อนพี่น้องที่เสียไปนึกออกไหมหรือไม่ก็อาจจะเรียกวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ในพื้นที่ที่เรากำลังเล่นอยู่อ่ะนึกออกไหมเราก็จะเรียกมาแต่ว่าไอ้ความคิดจะเรียกยมมาทูตยมพบาลเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยนะแล้วมีความรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นก็เป็นเด็กอาดูว่าฟังเราก็เป็นเด็กนะเราเป็นเด็กเราคงไม่กล้าเรียกอ่ะต่อให้เรามาโตตอนพี่เล่นตอนเด็กหรือว่าพี่เล่นตอนวัยรุ่นหรือตอนเล่นตอนโตเนี่ยมันก็ไม่เคยมีความคิดแบบว่าเอ้ยฉันจะเรียกยมทูตแต่ว่าเพื่อนเราอ่ะพี่เรนจริงพี่เรนจริง มันจับใจความได้ก็คือไฮไลท์เรื่องมันอยู่ประมาณเนี้ยครับผมก็ยังถามว่าเฮ้ยมันโม้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่คือมันก็ยืนยันหลายคนว่ามันเห็นจริงเพราะว่าผมก็ยังไปถามแม่ผมว่าอะไรเงี้ยแม่ผมว่าไอ้พวกนี้มันโดนผีหลอกประมาณเนี้ยไปเล่นอะไรกันมา คราวนี้อาร์ต ปีผมติดแข่งฟุตบอลก็เลยไม่ได้ไปอย่างนี ้เออเหรอถ้าเราไปก็อาจจะลงไปเล่นด้วยเนาะไม่แน่นะ ต้องไปอยู่แล้วนะครับต้องเป็นแก๊งกลุ่ม เออหกเล่นสี่คราวนี้น้องอาร์ตพี่บองถามหน่อยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วรู้พอเดินกลับไปตรงนั้นอะที่มันเป็นการเล่นผีด้วยแก้วเนี่ยแล้วก็เห็นแบบว่ามีแก้วแต่เหมือนมีรอยเท้าแล้วก็ตามแต่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาเดอะแก๊งของเราห้าหกคนที่ว่าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตไหมหรือว่ามีใครที่ไปทำบุญขอขมาอะไรยังไง ม า ครับเห็นอันนี้ถ้าผมจำผิดก็คือทำบุญขอขมาแล้วก็อยู่ที่วัดอยู่แล้วครับมันก็ป่าแล้วก็น่าจะทำบุญหลวงปู่หลวงพ่อน่าจะแต่เห็นจนผมเห็นแล้วว่าถ้าผมจำผิดรู้สึกว่ามันจะคล้องสายสินผูกข้อมือมาทุกคนเลยพี่ อ๋อเหรอ ครับผม โอ้แต่ไม่มีอะไรตามมาไม่มีใครที ่ เป็นอะไรที่ไม่ดีนะ ไม่มีครับไม่มีปกติก็คือไม่มีอะไรเลยจริงครับก็เป็นปกติก็คือเพียงแต่ว่าผมว่ามันเขาอาจจะแบบมาสั่งสอนเด็กก็อาจจะมองท่านอาจจะมองถ้าท่าน ผมว่าท่านมีจริงอยู่แล้วแหละว ่ าลูกสวรรค์ผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมาสั่งสอนว่าเฮ้ยตัวนี้เล่นไม่รู้เรื่องไม่รู้ตักที่ตักที่สูงอะไรประมาณนี้คร ับโชคดีนะไม่ถึงขั้นแบบว่าเลือดตกยางออกไม่ถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าเสียชีวิตนะโอ้คราวนี้เนี่ย ผมถ้าสมัยก่อนถ้าสมัยเนี้ยโ อ ้ถ้ามีมันมีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมที ่ใช่ใช่ใช ่มือถือเนี้ย ใช ่น่าจะโอเคแต่นี่เราผมฟังผมว่าอุ้ยตามจริงเปล่ามันไอ้สองคนยืนยันมันเป็นรอยเท้าแบบใหญ่กว่าคนปกติเหมือนมันบ่งเหมือนรอยเท้ายักษ์นะครับเหยียบลงไปในกระดานแล้วเป็นรอยไหม้ครับรอยไหม้เป็นเท้าเป็นลูกเท้าคุณแล้วคร ับ แล้วที่เหยียบกลางแก้วแตกครับพี ่อ๋อเหยียบไปลงบนกระดานเป็นรอยเท้ า ใหญ่แบบเหมือนรอยเท้ายักษ์เลยแล้วก็เป็นรอยไหม้แล้วก็ไปเหยียบตรงแก้วนะครับคราวนี้บอกถามหน่อยอาร์ตตอนที่เพื่อนเราชื่อเก่งนะครับที่บอกว่าผีหลอกคือตอนนั้นได้ถามเพื่อนไหมว่าโทษนะมึงเห็นอะไรว่ามึงถึงตะโกนคำว่าผีหลอก ผมก็ไม่ได้ถามตอนนั้นไม่จำไม่ได้แล้วพี่อยู่นานแล้วผมไม่ได้ถามแค่ว่ามันจับมาแล้วมันเล่าให้ฟังครับแต่ในนั้นนะพี่ก็คือในนั้นอะยี่ยวตาโหดทุกคนเลยพี ่แล้วตอนที่เจอคุณยายแลบลิ้นยาวเลยนะครับคราวนี้ยายที่ว่าเนี่ยถามเลยนะว่าคิดว่ายายคนเนี้ยตอนนั้นได้คุยมาว่ายายคนนี้เป็นใครวะ ไม่เคยผมก็ถามอยู่เหมือนกันแต่มันเห็นต้นจำไม่ได้พี่เวลาแต่เห็นแล้วบอกว่าเป็นยายแถวบ้านเลยนะครับ เหรอ ครับผมแต่ว่าน่าจะผมไม่ทราบว่าตายหรือไม่ตายนะครับแต่มันบอกเป็นยายแถวบ้านมัน แต่เป็นใครไม่รู้แต่เป็นใครไม่รู้แต่เอาฟังอย่างนี้ไม่ยังไงก็ไม่ใช่คนอ่ะลองท่านแลบลิ้นยาวไปแบบ เขาบอกว่าแลบมันบอกว่าแลบลิ้นออกมาแบบยาวมากแล้วก ็ ไปเอาลิ้นไปเลียหัวหมาเลียหน้าหมาหันมามองกูมาถามกูว่าเล่นอะไรกันเหรอ โอ้แสดงว่าเขาคงมาสั่งสอนนะอาร์ตเนาะคงมาสั่งสอนอ่ะเฮ้ยโอ้โหปิดท้ายในคืนนี้ได้แบบร้อนขนหัวลุกมากอ่ะดูเป็นเรื่องแบบคือมันเป็นเรื่องย้อนยุคมากว่าฟังมันเก่ามากมันนานมากก็30กว่าปีนะ ก็เรื่องสั้นๆเนี่ยพี่ก็คือแต่ผมก็โอเคได้ใจความ โอ้ได้ใจความเลยฮะคือแบบเหมือนถ้าเป็นมวยนี่ก็ประเภทมวยไฟเตอร์เลยฮะขึ้นมาไม่ต้องลีลาเยอะเลยฮะต่อยตุ้งตุ้งตุ้งน็อกเลยฮะโอ้โหน็อกเลยอ่ะเพราะว่าพี่คือเรื่องแบบนี้ต้องไล่อาร์ตคุณฟังว่าผมก็ไม่ค่อยหรือว่าไม่เคยได้ยินคนเล่นผีถ้วยแก้วแล้วเรียกเอายมพบาลมาเข้าในแก้วนะโอ้ส่วนมากไม่เคยได้ยินนะนี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังคนเล่นผีถ้วยแก้วเมื่อ30ปีแล้วนะเรียกยมพบาลมาเข้าไปในแก้วอ่ะด้วยความเด็กด้วยความวัยรุ่นด้วยความพิเรนว่าฟังครับอย่างอื่นเรียกตั้งเยอะแยะก็ไม่เรียกอ่ะไปเรียกเอายมมาทู่ซึ่งถือว่าสูงสุดในเรื่องของผีอ่ะ ผมว่าก็ด้วยความพิเรนมากกว่าพี่ในนั้น ส่วนคุณยายที่ลิ้นยาวแล้วลิ้นไปแตะหัวหมาผมว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่แถวนั้นเน าะผมว่าเขาจริงๆเขาเล่นกันข้างป่าช้าอยู่แล้วพี ่ก็จะเป็นวิญญาณที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะนะครับก็คงจะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าคนที่ดูแลปกปักรักษาพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมาให้เห็นเพื่อเป็นการสั่งสอนเด็กๆกลุ่มเนี้ยให้รู้ว่าอะไรควรเล่นหรือไม่ควรเล่นเน า ะ ผมว่ามันก็เล่าให้ฟังว่าโอ้มันบอกว่ามันวิ่งวิ่งยังไงก็ไม่ถึงวัดสักทีครับไม่ถึงประตูที่อยู่ข้างวัดแต่วิ่งยังไงก็ไม่ถึงโบสถ์สักทีครับไม่ถึงประตูโบสถ์สักทีประตูเข้า โอ้โหนี่อากับพี่เพิ่งคุยกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ย ครับผม หลังจากที่เราฟังกันมาต้องบอกว่าตั้งแต่น้องยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะถ้าบอกว่าฟังตั้งแต่สมัย FM 101ฟังตั้งแต่พี่อยู่ลาดพร้าว101อ่ะ ครับผม โอ้โหนี่เพิ่งคุยกัน เป็นที่ช็อกครับพี ่นี่เพิ่งคุยกันครั้งแรกกันฮะเหรอ แล้วจริงๆผมก็จะโทรมาเล่าตั้งนานแล้วครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสพอดีพรุ่งนี้หยุดก็เลย เอาๆๆ เดี๋ยววันไหนถ้ามีวันหยุดอีกแล้วยังมีประสบการณ์อื่นอีกเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าอีกนะ มีตัวผมเอง อ้าวได้ถ้างั้นครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันอาร์ต ครับผมมีตอนเป็นบวชเป็นพระด้วยนะครับ เอาเลยครั้งหน้านะตอนบวชเป็นพระนะ ครับผม โอเควันนี้ขอบคุณมากน้องอาร์ต ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี